صرف اللہ، سورت کا دوسرا دعویٰ ہے عالم الغیب صرف اللہ، سورت کا تیسرا دعویٰ ہے بہادر ہو کر اس مسئلے کو پہنچاؤ، سورت کا چوتھا دعویٰ ہے مخالفین ضد کی وجہ سے مسئلہ نہیں مانتے۔ سات قصے اس سورت میں بیان کیے گئے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، یہ چار قصے بیان کیے گئے کہ ان چاروں نبیوں نے یہی مسئلہ بیان کیا تھا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، یہ دو قصے بیان کیے گئے دوسرے دعوے کے لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہ چلا کہ میرے گھر میں مہمان جو آئے ہوئے یہ فرشتے ہیں، ورنہ بچڑا بھون کر سامنے نہ رکھتے تو حضرت ابراہیم عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو پتہ ہوتا کہ میرے گھر میں جو مہمان آئے ہیں یہ انسان نہیں ہیں، فرشتے ہیں، ورنہ پریشان نہ ہوتے، حضرت لوط عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف اللہ۔ یہ چھ قصے ہو گئے۔ ساتواں قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا کہ ایسے بہادر ہو کر مسئلہ پہنچاؤ جیسے حضرت موسیٰ نے بہادر ہو کر مسئلہ پہنچایا تھا۔ آخر میں ایک آیت آئے گی جس کا تعلق چوتھے دعوے کے ساتھ ہوگا۔ اب چار دعوے مکمل ہو چکے، پہلا قصہ اس پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیان فرمایا۔ دیکھو یہی مسئلہ حضرت نوح نے بیان کیا تھا جو مسئلہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھو جی، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین۔ قصہ اول متعلق ہے دعوی اول کے، پہلا سورت کا دعویٰ عبادت کے لئے صرف اللہ، اور یہاں پر حاشیہ آپ کے پاس لکھا ہوگا کہ والا قد، یہاں واو ذکر کی ہے۔ ذرا سورت آراف دیکھیے، سورت آراف میں بھی یہ قصہ آیت نمبر 59، آیت نمبر 59 وہاں ہے لقد ارسلنا نوحاً، اور یہاں پر ہے والا قد ارسلنا نوحاً۔ مفسرین کرام نے لکھا یہاں واو ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ یہ قصہ ایک بار پہلے بھی گزر چکا ہے، اور البتہ داغی بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف تخویف اجمالی مختصر طور پر پہلے ڈرایا، یقیناً میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں۔ کیسے ڈرانے والا؟ ہمدردی کی وجہ سے۔ مبین صاف صاف نیچے جملہ لکھا ہوا ہے کیوں ڈرانے والا ہوں، اس کے نیچے جملہ در سورج، کیا مطلب؟ آپ عبارت آپ نے حل کرنی ہے، کیا مطلب؟ اگر غیر اللہ کی عبادت کرو گے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، بچ نہیں سکو گے۔ مقصد تبلیغ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ پیغام لے کر ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا کیا کہ نئی عبادت کرو تم مگر صرف اللہ کریم کی۔ پہلے تو تخویف اجمالی تھی، اب تفصیلی ڈراوا، یقیناً میں خوف کرتا ہوں تمہارے اوپر عذاب دردناک کا۔ علیم کس کی صفت ہے؟ عذاب کی، پر جر کیوں آئی ہے؟ جوار کی۔ عذاب دردناک جو ایک دن واقع ہوگا۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، پس کہنے لگے سردار وہ جنہوں نے انکار کیا تھا اس مسئلے کا، کون سا مسئلہ؟ لا تعبد الا اللہ، یہ مسئلہ۔ اس مت تھوڑے عمر دے نعرے پاؤں میں ناراض ہاں اس سے، بتاؤ نے، ہاں میں ہونے سے ناراض کیا بیٹھا، اللہ تعبد الا اللہ، میں یہ ہوں نہ برداشت نہ کرے صحیح دے۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، سردار کہنے لگے وہ جنہوں نے انکار کیا تھا اس مسئلے کا، لا تعبد الا اللہ کا، حضرت نوح کی قوم میں سے، ما نراغ حماقت اولا، پہلی ان سرداروں کی بے وقوفی، کہنے لگے ما نراغ الا بشر مثلنا، نہیں دیکھتے ہم آپ کو مگر معمولی بشر اپنے جیسا، آپ ہمارے جیسے معمولی بشر ہیں، آپ کیسے نبی بن گئے؟ نیچے لکھا ہے یعنی بشر کا نبی ہونا بالکل غلط ہے۔ آپ کو پچھلے مشرکین کی بات یاد ہے، ہمیشہ مشرکین یہی کہتے آئے کہ نبوت اور بشریت جمع نہیں ہو سکتی، آج کل کے مشرکین بھی یہی کہتے ہیں کہ نبوت اور بشریت جمع نہیں ہو سکتی، ہمارے پیغمبر نبی تو ہیں بشر نہیں ہیں۔ وہ مشرک کہتے تھے کہ آپ بشر ہیں نبی نہیں ہیں، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ تشابہت قلوب ان کے دل ملتے جڑتے ہیں۔ دوسری حماقت حضرت علیہ السلام کو کہنے لگے ہیں، وما نراک تباک، نہیں دیکھتے ہم آپ کو کہ پیچھے چلے ہیں آپ کے، الا الذین ہم راسلونا، مگر وہ لوگ جو ہم میں سے ذلیل ترین ہیں، کمی قسم کے لوگ، گھٹیا قسم کے لوگ، رذیل قسم کے لوگ آپ کے پیچھے لگے ہیں۔ نیچے لکھا ہے جن کی عقل اکثر خفیف ہوتی ہے کہ غور کرنے کے بعد بھی غلطی کرتے ہیں، یہ کم عقل قسم کے لوگ ہیں، اگر کوئی سوچ بچار کرے بھی صحیح پھر بھی غلطی ان کو لگتی ہے، یہ کوئی سمجھدار لوگ ہیں۔ گھٹیا قسم کے لوگ آپ کے پیچھے چلے ہیں، بادیر رائے، ظاہر رائے میں، وما نرا لکم علینا من فضل، تیسری حماقت، نہیں دیکھتے ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم یقین کر دیں تم کو بالکل جھوٹے۔ اس کا حاشیہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے بادیا راج کا، اس کو ذرا غور سے دیکھنا اس کا کیا مطلب ہے۔ نمبر ایک، لفظ بادی اگر بادا سے مشتق ہو تو معنی ہوگا جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے انہوں نے بلا سوچے سمجھے ایسے ہی اتباع کی ہے، اگر سوچتے تو اتباع ہرگز نہ کرتے۔ حضرت ابو کو کہنے لگے یہ جو آپ کے پیچھے چل پڑے نا لوگ، 40 ہیں یا 80 ہیں 82 ہیں، انہوں نے بغیر سوچے سمجھے آپ کی اتباع کی ہے، اگر ان کے اندر غور فکر والی بات ہوگی ایک بھی آپ کے پیچھے نہ چلتا، بے وقوف قسم کے لوگ ہیں، تو کہتے ہیں میرے پیچھے چل پڑے، کیا ہے یہ؟ ایک نمبر دو، بنا بری بادی رائے بمانا اول رائے و ابتدا ہو، اور اگر بادی بدوب سے مشتق ہو تو مانا ہوگا کہ وہ منافق ہیں، صرف ظاہر آپ کے مرید بنے ہیں، بادی رائے بمانا ظاہر و رائے، ٹھیک ہو گیا۔ ایک مانا کہ انہوں نے سرسری طور پر سوچا ہی نہیں آپ کے پیچھے چل پڑے ہیں، نمبر دو یہ منافق قسم کے لوگ ہیں، اوپر اوپر سے تیرے ساتھ ہیں اندر سے ہمارے ساتھ ہیں، تو خوش ہے کہ لوگوں نے مسئلہ مان لیا، یہ اور ہیں بھی کھٹیا قسم کے لوگ، کمی قسم کے لوگ ہیں۔ قال حضرت کا جواب، قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینۃ من ربی، وجود مختزی، تقاضا کرنے والی ایک چیز موجود ہے، او میرے پیچھے چلنے والوں پر الزام لگانے والوں آؤ سنو، تمہیں بھی بات مان لینی چاہیے، میں تو واضح دلیل پر ہوں، ان کنت علی بینۃ ارایتم، یہ تو آرائے تم، اخبرونی، یہ تو مجھے بتاؤ اگر ہوں میں واضح دلیل پر، میں ربی اپنے رب کی طرف سے۔ لکھا ہے مقتضی عمل قبول توحید، توحید قبول کر لینی چاہیے کیونکہ میرے پاس دلیل ہے۔ نمبر دو، آتانی رحمت من عندہ، مقتضی ثانی، دوسری تقاضا کرنے والی چیز، اور دی ہو مجھ کو اللہ کریم نے نبوت اپنی طرف سے۔ رحمت کا معنی لکھو مولانا، رحمت کا معنی، رحمت کا معنی نبوت، دی ہو اللہ کریم نے مجھ کو نبوت اپنی طرف سے، فحمیت علیکم، پس وہ پوشیدہ کر گئی ہو تمہارے اوپر، پوشیدہ کی گئی ہو تمہارے اوپر، تو میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میں واضح دلیل پر ہوں، اللہ نے مجھے نبوت دی ہے، تم اسے محروم ہو، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اللزمکموہا، خیال کرنا مانے پر، کیا ہم تمہارے گلے میں ڈال دیں گے وہ ہدایت، انلزمکموہا، کیا ہم گلے میں ڈال دیں گے تمہارے وہ ہدایت۔ دوسرا معنی کہ ہم مجبور کر سکتے ہیں تم کو ہدایت پر، وانتم لہا کارہون، حالانکہ تم اس کو ناپسند سمجھنے والے ہو، تم ہدایت کو اچھا سمجھتے نہیں، میں زبردستی تمہارے گلے میں ڈال سکتا ہوں، ہوش کرو۔ یا قومِ لا اسألکم علیہ مالا رفع مانے، رکاوٹ کو دور کیا میں لالچی نہیں ہوں، اے میری قوم نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی مال نہیں مانگتا۔ ذرا بتائیں مجھے ساتھی، مہربانی کرو، اگر حضرت نوح علیہ السلام ان سے مال مانگتے کہ میں تمہیں مسئلہ سنا رہا ہوں تو ہی سنا رہا ہوں، میں تم سے مال مانگتا ہوں مجھے پیسے دو، وہ دے دیتے؟ جب پیغمبر نے ایک چیز انہوں نے دینی ہی نہیں ہے، پیغمبر کہتا کیوں ہے میرے ہاتھ میں رومال ہے، میں کہتا ہوں یہ میں رومال انعام سے نہیں مانگتا، نہیں مانگ، وہ کہتا ہے میں دیتا ہی نہیں ہوں، ایسے تو نے شور مچایا، نہیں مانگتا نہیں مانگتا۔ جب اس نے مجھے دینا ہی نہیں ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں نہیں مانگتا نہیں مانگتا، یہ کلام تو فضول ہے، پھر اس کا معنی ہے پیغمبر فضول باتیں کرتا تھا ماشاء اللہ، کیا مطلب ہے کہ مجھے تم سے لالچ نہیں ہے؟ آگے چلو، کیسے والی بات بھول گئے، آپ کو قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ کی بات سنائی تھی، عالم کو چاہیے تما نہ کرے، عالم کو چاہیے اور کوئی خود بخود دینے لگے تو منع نہ کرے، اور زیادہ ہو جائے تو جمع نہ کرے، تما نہ کرے، منع نہ کرے، جمع نہ کرے۔ بھیا کو بنا سلو کو من ہی مالا، اے میری کو ہم اس لیے کہا کرتا ہوں کہ ہمیں مانگنا منع ہے، آپ کو دینا منع نہیں ہے۔ یا کو ملا سلو کو من ہی مالا ان اجر اللہ، تم سے کیوں نہیں مانگتا؟ وجہ نہیں، اجر میرا مگر اللہ کریم کے ذمے ہے۔ تم کہتے ہو کہ یہ گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، خبردار دوبارہ یہ بات نہ کہنا۔ وَمَانَ بِتَارِ دِلْ لَذِينَ آمَنُوا، نہیں ہوں میں ہٹانے والا، نہیں ہوں میں دور کرنے والا، ہٹانے والا، الذین آمنوا لوگوں کو جو ایمان لا چکے، اللہ وجہ وجہ کیوں نہیں ہٹانے والا، اِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، یقیناً وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب کے ساتھ، عزت و مقبولیت کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ وہ رب کو ملیں گے۔ میں ان کو ہٹا دوں؟ نیچے خلاصہ لکھا، خلاصہ یہ کہ یہ حضرات مقربان ہیں، ان کو میں کیسے ہٹا دوں؟ ولکن یراکم قوم تجہلون، ایک چھوٹی سی عبارت ہے، جو عربی سمجھتے ہیں وہ عربی میں لکھیں اور جو اردو سمجھتے ہیں اردو میں لکھو، اتنا دے فیشکوننی الی ان ترکتہم، فیشکوننی الیہ ان ترکتہم، اردو والے اردو میں لکھو، اگر میں نے ان کو دور کر دیا تو اللہ کے ہاں میری شکایت کریں، اگر میں نے ان کو دور کر دیا تو اللہ کے ہاں میری شکایت کریں گے۔ آ جاؤ جی، ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں تم کو دیکھتا ہوں قوما تجہلون، جاہلانہ باتیں کرتے ہو، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے سرداروں نے کہا تھا یہ کھٹیا لوگ ہیں آپ ان کو ہٹائیں، یہی بات آپ سے سلم کے اور مکے کے سرداروں نے کی تھی۔ کھولو جی سورۃ الانام، لا تطرد الذین یدعون ربہم، آیت نمبر 52، جلدی کرو مولانا صاحب بتاؤ جی، 193 99، سر آپ ان غریبوں کو ہٹا دیں ہم آپ کی مجلس میں آئیں گے۔ جواب، ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، نہ ہٹانا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو، یدعون ربہم جو پکارتے رہتے ہیں صرف اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی صبح اور شام، یریدون وجہ چاہتے ہیں اللہ کریم کی رضا، ہے بھی مخلص، ما علیک من حسابہم من شیء، نہیں آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کوئی چیز، وما من حسابک علیہم من شیء، نہیں آپ کے حساب میں سے ان کے ذمے کوئی چیز، آپ نے ان کا حساب نہیں دینا، انہوں نے آپ کا حساب نہیں دینا، اور میرے محبوب فتقتلونہ ہونا، اگر آپ نے ان کو ہٹا دیا، فتقون من الظالمین، آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ دیکھا، آ جاؤ جی، ویا قوم من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، اے میری قوم کون مدد کرے گا میری اللہ کے عذاب سے؟ حضرت نوح نے فرمایا اللہ مجھے عذاب دینا چاہے کون میری مدد کرے گا، ان طرح تو اگر میں ان کو دور کر دوں، میں ان غریبوں کو ہٹا دوں اور اللہ کا عذاب مجھ پر آ جائے، میری مدد کون کرے گا؟ آگے، افلا تذکرون، کیا بس تم نہیں سمجھتے ہو ایسی موٹی بات کو، ولا اقول لکم انی خزائن اللہ، یہ ہے ایک سوال کا جواب، سوال کیا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے، لولا القی علیہ اسورۃم من ذہب، قوم نے کہا اگر تو اللہ کا نبی ہے تو تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں، تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہونے چاہیے تھے، تو امیر آدمی ہوتا، نبوت کا دعویٰ کرتا، ہم تب مان لیتے۔ اس کے اوپر ایک بڑا پیارا عنوان لکھا ہوا ہے، نفی غیر لوازم نبوت، پڑھو کیا معنی، جو چیزیں نبی کے لیے ضروری نہیں ہیں. کیسے؟ تم کہتے ہو سونے کے کنگن میرے پاس ہوتے. ولا اقول لکم منی خزائن اللہ, نہیں کہتا میں تم کو کہ میرے قبضے اور اختیار میں ہیں اللہ کے خزانے. اللہ کے خزانے میرے طرف سے اختیار میں نہیں ہیں. نمبر دو, ولا اعلم الغیب, یہ بھی جواب ہے سوال کا کہ ہمیں اخبار غیبیہ پر مطلع کرے. اگر تو عالم الغیب ہے تو, اگر تو نبی ہے تو پوشیدہ خبریں ہمیں بتا. اگر تو نبی ہے تو اخبار غیبیہ پر ہمیں اطلاع دے. مولانا سنو, مسئلہ سمجھ آ گیا. ہر دور کے مشرکوں کا یہی عقیدہ ہے کہ پیغمبر عالم الغیب ہوتا ہے. پیغمبر کو عالم الغیب مانا کس کا عقیدہ ہے؟ یہ دیکھو وہ مشرک بھی کہتے تھے اگر تو اللہ کا نبی ہے تو ہمیں غیب کی باتیں بتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے مشرکوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی عالم الغیب ہوتا ہے. ہر دور کے مشرکین کا عقیدہ یہی تھا پیغمبر عالم الغیب ہوتا ہے. کچھ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ پیغمبر کو عالم الغیب ماننا کس کا عقیدہ ہے؟ مشرکوں کا. ولا عالم الغیب, میں غیب بھی نہیں جانتا. میں خود تمہیں کہتا ہوں میں غیب نہیں جانتا. اور نمبر تین, ولا اقول لکم منی ملک, یہ بھی سوال کا جواب ہے. یاکل مما تاکلون ویشرب مما تشربون, یہ قرآن کی آیت ہے. انہیں کہا یہ کیسا پیغمبر ہے, جیسے تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے, جیسے تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے. پیغمبر وہ ہونا چاہیے جو کھانے پینے سے پاک ہو. جواب, ولا اقول لکم منی ملک, نہیں کہتا میں تم کو کہ میں نورانی فرشتہ ہوں. میں کوئی فرشتہ ہوں کہ کھانے پینے سے پاک ہوں؟ ولا اقول للذین تزری اعینکم, نہیں کہتا میں ان لوگوں کے متعلق جن کو حقیر سمجھتی ہیں تمہاری آنکھیں, جن کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں نا, میں ان کے بارے میں نہیں کہتا. کیا نہیں یوتی اللہ خیرہ, ہرگز نہیں دے گا ان کو اللہ کریم کوئی ثواب. اللہ ان کو کوئی ثواب نہیں دے گا غریبوں کو. میں یہ بات نہیں کہتا. تم ان کو منافق کہتے ہو, نیچے لکھا ہے کیا تمہاری طرف یہ منافق ہیں. میں تمہاری طرف کو منافق نہیں کہتا. اللہ ان کو خیر نہیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عالم ما فی انفسہم, اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے. انی ذلمن الظالمین, یقیناً اس وقت البتہ ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. کیونکہ دعویٰ بلا دلیل ظلم ہے. دعویٰ بلا دلیل, اگر میں نے یہ کہا کہ اللہ ان غریبوں کو کوئی ثواب نہیں دے گا, یہ میں نے دعویٰ کیا, دلیل میرے پاس نہ ہوئی, یہ تو ظلم ہے. میں یہ نہیں کہتا. اس نے کہا تقریب بس کر. قالوا انا ذا قوم انا كمانا ذکر لگے یانو ہو اے نوح علیہ السلام. معقول جواب سے عاجز ہو کر کہنے لگے, معقول جواب سے عاجز ہو کر اے نوح علیہ السلام, قد جادلتا نا, تحقیق بحث کر چکا ہے تو ہمارے ساتھ, بڑی تو نے بات کی ہے, بس کر اب تقریر. فاکثر نہ جدالنا, بس لمبا کر دیا تو نے بحث کو, بس اب بحث کو چھوڑو. فاتنا بما تعدنا, مطالب عذاب لیا تو ہمارے پاس وہ عذاب جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے. ان کنت من الصادقین, اگر ہے تو سچوں میں سے. عذاب لیا اساسین ڈبی کھلو دیکھنا عذاب. قال حضرت نے فرمایا جواب مطالبہ, انما یاتیکم به اللہ, میں کون ہوں عذاب دینے والا؟ کیا لکھا ہے؟ میں کون ہوں عذاب دینے والا؟ فإن امره الى اللہ لا الیا, عذاب تو اللہ کے قبضے میں, میرے قبضے میں کوئی. یقیناً لے آئے گا تمہارے پاس بھی اس عذاب کو اللہ, لے آئے گا اس عذاب کو تمہارے پاس اللہ, ان شاء اگر اللہ کریم چاہے گا. وما انتم من معجزین, اللہ وجہ نہیں ہو گے تم عاجز کرنے والے. یوں نہیں ہے کہ تم اللہ کو عاجز کر دو اور عذاب روک دو, یوں نہیں ہوگا. ولا ينفعكم سين رتون سهلكم, اللہ سبحان اللہ, انداز تو دیکھو, نہیں فائدہ دیا تم کو میری خیر خائی نے, میں نے تو بہت دل سوزی کی. حضرت نے فرمایا لیکن میری خیر خائی نے تم کو فائدہ نہیں دیا. ان عرب تو اگر میں ارادہ کروں ان سہل کما, کہ خیر خائی کروں تمہاری, میں ارادہ کروں تمہاری خیر خائی کا. اور ان کا اللہ ہو یریدما, اگر اللہ کریم چاہے کہ تمہیں گمراہ کر دے, اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہے تو میری خیر خائی کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ کیوں گمراہ کرے؟ بوجہ تمہارے اناد کے. ہو ربکم اللہ, مالک ہے تمہارا رب, مالک ہے تمہارا، نفع نقصان کا مالک ہے، وہی لئے ترجعون، اسی ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، سزا بھی اللہ دے گا۔ بس یہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے، ذرا خیال، ام یقولون افترا، شکوا یہ یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، تو جملہ مترادف ہوگا، درمیان میں ایک جملہ آ گیا، یا یہ بھی نوح علیہ السلام کے متعلق ہے، وہ کہنے لگے آخری جواب کے طور پر، ام یکون افترا، کہنے لگے گھاڑ لیا ہے نوح علیہ السلام نے اس مسئلے کو، اپنی طرف سے اس نے مسئلہ بنایا۔ یا جملہ مترادف، یہ جو قصہ میرا پیغمبر سنا رہا ہے مکے والے کہہ رہے ہیں اس نے خود بنایا ہے۔ جواب، کل فرما دیجیے جواب شکوا، ان افتریتو ہو، اگر میں نے اس کو خود بنایا ہے، فعلی اجرامی، تو میرے ذمے ہے میرا جرم۔ تم کہتے ہو میں نے خود قرآن بنایا ہے، قصہ خود بنایا، جرم میرے ذمے ہے۔ پھر پانا بری ہوں مما تجرمون، اور میں بری ہوں اس سے جو تم جرم کر رہے ہو، جو تم جرم کرتے ہو میں اس سے بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اللہ، وہی اجلانی، نیچے کوئی نیا شخص اس کو کاٹ دو، تجرمون کے نیچے لکھو شرکیہ، وہی اجلانی تتیما قصے نو، حضرت نو کے قصے کو پورا کریں، وہی کی گئی نو علیہ السلام کی طرف، کیا انہو لیومن من قومک، یقیناً شان یہ ہے ہرگز نہ ایمان لائے گا آپ کی قوم میں سے۔ اوہو، یہ نیا شخص نیچے کے ساتھ ہے بھائی، قلم دو، یہ نیا شخص جو ہے یہ من قوم اس کے ساتھ ہے، کاتے بھی عجیب ہے، ہرگز نہ ایمان لائے گا آپ کی قوم میں سے کوئی نیا شخص، آپ کی قوم میں سے کوئی نیا شخص ایمان نہیں لائے گا، الا من قد آمن، مگر تاکید ہو جو ایمان لا چکے ہیں، جو ایمان آپ کی قوم میں سے لا چکے تو لا چکے، ان کے علاوہ کوئی نیا شخص ایمان نہیں لائے گا، ٹھیک اس وقت، فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، پر نہ غم نہ کو ازالہ حسن، پریشان نہ ہو میرے پیغمبر، نہ غمگین ہو بما کانوا یفعلون، بوجہ ان کاموں کے جو وہ کرتے رہتے ہیں، نیچے کیا کفر و استہزاء وغیرہ، کفر کرتے ہیں مذاق کرتے ہیں، میرے پیغمبر غمگین نہ ہو، کیونکہ ان میں بغیر مخالفت کے توقع ہی نہیں، کیونکہ ان میں بغیر مخالفت کے، جی واسنا الفلک بعیوننا ووحینا، تیار کر تو کشتی خود یا دوسروں سے کرا، بے آیوننا ہماری نگرانی میں، ووحینا اور ہماری وحی کے مطابق، یعنی تم پر، یہ الفاظ ساتھ پڑھتے ہو مہربانی کرو، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور نہ سفارش کرنا مجھ سے اسنائے تیاری میں، تیاری جو کشتی کی تو نے کرنی ہے اس دوران، نہ سفارش کرنا مجھ سے کس کے متعلق، فی الذین ظلموا، ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے ظلم کیا ہے شرک والا، ان شرکا، وہ شرکوں کی سفارش نہ کرنا، کشتی تیار کر، ٹھیک، انہم مورقون، انہا تالیہ، کیوں سفارش نہیں کرنا، مشرکوں کی سفارش کیوں نہیں کرنی، انہم مورقون، یقیناً وہ سب کے سب غرق کیے ہوئے ہوں گے، ٹھیک، آگے چلو جی، وَيَسْنَوُ الْفُلْكَ، عبارت ہی کان یَسْنَوُ الْفُلْكَ، عبارت کیا تھی، حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کرتے تھے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِمْ مَلَأٌ، اور حماقت قوم، اور جبکہ اسنائے تیاری میں، اسنائے تیاری بھی نیچے کے ساتھ ہے، کیا کریں اب، جبکہ میرے پاس یہ پرانا نسخہ ہے نا، اس پر ساتھ ساتھ بڑی پیارے پیارے انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، اور یہ نیا ہے، کبھی کہیں کوئی کہیں لکھ دیا، کوئی کہیں لکھ دیا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِمْ مَلَأٌ، جبکہ جب کبھی گزرتے تھے اس کے اوپر سردار، رئیس، گروہ، بڑے بڑے سردار وڈیرے، حضرت نو کی قوم میں سے، ساخر منو، تو مذاق کرتے تھے حضرت نو سے، کیا مذاق کرتے تھے، نیچے لکھا ہے کہ پانی کا نام و نشان نہیں، پڑھو تو صحیح، پانی کا مفت مصیبت جھیل رہا ہے، او جی مٹی پر کشتیاں بھگائے گا، مٹی پر، زمین پر کشتیاں چلائے گا، واہ بھائی واہ، مذاق کرتے تھے، ٹھیک، قال حضرت مولا اسلام کا جواب، حضرت نے فرمایا ان تسخروا منا اگر تم مذاق کرتے ہو ہم سے فانا نسخروا منکم یقیناً ہم مذاق کریں گے تم سے کہ عذاب سر پر کھڑا ہے تم ہنسی میں ہو، عذاب کما تسخروا جیسے تم مذاق کر رہے ہو، ایک وقت آئے گا تم عذاب میں پھنس جاؤ گے پھر ہم مذاق کریں گے، فرمایا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ پس ان قریب تم جان لو گے میں آتی ہی عذاب اس بندے کو کیا آئے گا اس کے پاس عذاب دنیا میں حالت دنیا بھی ان قریب تمہیں پتہ چلے گا عذاب کس کے پاس آتا ہے، یو خزی ہے جو اس کو رسوا کر دے گا سمرخ روی ویحل علیہ عذاب مقیم اور اترے گا اس کے اوپر عذاب قائم رہنے والا مرنے کے بعد، حتی اذا جا امرنا یہاں تک کہ جس وقت آ گیا ہمارا حکم عذاب والا وفار تنور جوش مارا تنور نے، تنور سے کیا مراد ہے، نیچے لکھا ہے والمراد من التنور تنور الخبز عند الجمہور، جمہور فرماتے ہیں کہ اس سے مراد روٹیاں پکانے والا تنور ہے، کیا مراد ہے روٹیاں پکانے والا تنور، اس کا حاشیہ ہے آپ کے پاس، صبر صبر حوصلہ کرو بھائی حوصلہ کرو حوصلہ کرو، اتنا مصحف حاشیہ بولو کچھ ہے، اس کا بھی حاشیہ فار تنور کا بھائی آپ کے نئے قرآن پر دیا اس نے حاشیہ کا، کیا میرے والا حاشیہ پڑھو جی، ایک قول کیا ہے کہ تنور سے مراد کیا ہے روٹیوں والا تنور، مولانا کیا ہے کیا مطلب، یہ نشانی تھی کہ روٹیاں پکانے والے تنور سے جب پانی نکلا تو سمجھ لینا کہ اللہ کا عذاب شروع ہو گیا ہے، دوسرا معنی یہ کس سے کنایا ہے غضب الہی سے، فارت تنور اللہ کو غصہ آیا، فارت تنور کا مطلب کنایا ہے غضب الہی سے، اور معنی سبحان اللہ کیا مراد ہے، فارت تنور جوش مارا تنور نے یعنی صبح کی روشنی پھوٹی، اور مانو یہ کنایا ہے پانی کی، اتنا پانی اتنا پانی کے آگ والے تنور سے بھی پانی نکلنے لگ گیا، کتنے معنی ہو گئے، ایک معنی تو حاشیے پر لکھا ہے نا یہ آپ کے پاس روٹیوں والا، دوسرا معنی غضب الہی، تیسرا معنی صبح کی روشنی، چوتھا معنی کنایا ہے پانی کی، قلنا مل فیا من کل زوجین اثنین ہم نے فرمایا، کیا فرمایا ہم نے فرمایا سوار کر لے میرے پیغمبر فیا کشتی کے اندر من کل ہر چیز سے جوڑا زوجین جوڑا اثنین دو دو لکھا یعنی نر و مادہ یعنی جوڑا یعنی دو عدد، نیچے لکھا ہے ہر قسم کے ضروری جانور جو پانی میں نہ رہ سکتے اور انسانوں کے لیے جو انسانوں کو فائدہ دیتے ہیں اور جو پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے ان کو تو نے کشتی میں سوار کرنا ہے، ٹھیک، وَأَهْلَكَ اپنے اہل کو بھی سوار کر لے اللہ منصب القول مگر وہ جس پر سبقت کر چکی ہے باج، کافروں کو سوار نہ کرنا، وَمَنْ آمَنْ اور نیچے لکھے گھر والوں کے علاوہ اس پر ہم آخر میں بحث کریں گے، وَمَنْ آمَنَ اور جو ایمان لا چکے ہیں ان کو بھی سوار کر لے، وَمَا آمَنَ مَاهُ إِلَّا قَلِيلَ نہیں ایمان لائے تھے حضرت مولا السلام کے ساتھ مگر بہت تھوڑے بندے ہیں، وَقَالَ حضرت مولا السلام نے فرمایا اِرْكَبُوا فِيهَا جانوروں کو سوار کرنے کے بعد کس کو فرمایا، اپنے متبعین کو پیچھے چلنے والوں کو فرمایا مومنو سوار ہو جاؤ کشتی کے اندر اور غرق ہونے کا خطرہ، پڑھو تو صحیح مولانا غرق ہونے کا خطرہ، بسم اللہ مجریھا و مرساھا بسم اللہ کے نیچے چھوٹا چھوٹا لکھ لو قائلینا، کیا کدھر لکھا ہوا ہے جی لکھوایا ہوا ہے نا قائلینا، کیا کہنا ہے تم نے کہنے والے ہو بسم اللہ مجریھا و مرساھا، یہ کہنا ہے تم نے اللہ کے نام کی برکت سے مجریھا چلنا ہے کشتی کا و مرساھا اور ٹھہرنا ہے اس کا، کشتی چلے گی اللہ کے نام کی برکت سے کشتی ٹھہرے گی اللہ کے نام کی برکت سے، ٹھیک لکھا ہے نہ میری قوت سے نہ ان ربی غفور رحیم، وہ بندوں کے گناہ مقتضی غرق ہیں، بندوں کے گناہ، گناہوں کا تقاضا تو یہ ہے کہ غرق کر دیا جائے ان کو، لیکن میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ذرا غور کرو، آپ کے پاس ایک حاشیہ میرا لکھا ہوا ہے، یہ سبحان الذی سخرنا والا اور بسم اللہ مجرہ مرسہ والا، آپ دیکھ لیں، حاشیہ آپ کے پاس ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، دیکھنا میری طرف، نیچے نہ دیکھنا مہربانی۔ بسم اللہ مجرہا و مرسہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بے جان کی دعا یہ ہے، کشتی بے جان تھی جس میں روح نہیں تھی، کشتی بے جان تھی، بے جان کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ مجرہا و مرسہا ان ربی لغفور الرحیم، اور سبحان الذی سخرنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ وہ جاندار کی دعا ہے، گھوڑے پر بندہ سوار ہو، گدھے پر سوار ہو، اونٹ پر سوار ہو وغیرہ، یہ بے جان کی دعا کیونکہ کشتی بے جان تھی، اور وہ جاندار کی دعا کیونکہ گھوڑا، خچر، گدھا وغیرہ یہ جاندار ہیں۔ اب ذرا مجھے بتاؤ، میں آگے چلوں، یہ بسم اللہ مجرحا کس کی دعا ہے؟ بے جان کی، کیوں؟ کشتی، اور سبحان الذی سخرنا وہ جاندار کی۔ اچھا ایک اور جملہ، بسم اللہ مجرحا یہ پانی کی دعا ہے، یہ اور سبحان الذی سخرنا یہ خشکی کی دعا ہے، ٹھیک ہے، یہ پانی کی اور وہ خشکی کی۔ اب دیکھو، ہم کار پر سوار ہو رہے ہیں، ریل گاڑی پر، بس پر، موٹر پر، اب بس، موٹر، کار وغیرہ یہ بے جان ہیں، یہ کیا ہے؟ بے جان کی دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ مجرا، تو ہمیں گاڑی میں سوار ہوتے وقت کون سے الفاظ پڑھنے چاہیے؟ بسم اللہ مجرا۔ جب میرا طالب علمی کا دور تھا، میں سرگودھی پڑھتا رہا ہوں، گوجنا والا، منڈی باؤدین وغیرہ وغیرہ، میاں والی میں جمعہ پڑھانے آتا تھا ہر جمعہ، تو جب گاڑی پر ہم سوار ہوتے تھے، میں پڑھتا بسم اللہ مجرا، سواریاں دیکھتی تھی، مولوی سے بسم اللہ مجرا کیوں پڑھ رہا ہے، حالانکہ بے جان کی دعا کون سی ہے؟ اچھا، اب جب بندہ کار پر سوار ہو، گاڑی پر، ریل گاڑی وغیرہ، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ مجریا، کیونکہ کشتی بھی بے جان تھی اور گاڑی، کار، موٹر وغیرہ بھی بے جان ہے، اس میں روح نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ جو ہماری موٹر ہے، بس ہے، گاڑی ہے، یہ خشکی پر چل رہی ہے، کس پر؟ اور بسم اللہ مجریا تو پانی کی دعا ہے، خشکی والی تو ہے سبحان الذی سخرنا، تو ہمیں وہ بھی پڑھنی چاہیے۔ اب خلاصہ کیا نکلا کہ جب بندہ سفر شروع کرے، زمین پر، ریل گاڑی ہے، موٹر ہے، بس ہے، تو دونوں دعائیں پڑھنی چاہیے، بے جان کو دیکھو تو بسم اللہ مجرہ پڑھنی چاہیے، اور خشکی کو دیکھو تو وہ خشکی والی ہے سبحان الذی، وہ پڑھنی چاہیے۔ خلاصہ یہ نکلا، دونوں پڑھو۔ خلاصہ کیا نکلا؟ آگے چلو، وہی تجری بہم فی موج کالجبال، کیوں ہے مسئلہ سمجھ آیا؟ دونوں پڑھنی ہے، میں بھی دونوں پڑھتا تھا، بھائی خیال کرو، پہلے پڑھنا نا بسم اللہ میرا، سواری دیکھتی تھی مرشد کو کیا ہو گیا، نہ کہ پیچھے وہ بھی پڑھتا تھا۔ وہی تجری بہم فی موجن کالجبال، وہ کشتی چلتی تھی ان کو لے کر موجوں کے اندر، موجیں کتنی تھی؟ کالجبال، پہاڑوں کی طرح، او اتنی بڑی بڑی اونچی۔ ونادى نوح ابنه وكان في معزل، پکارا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، بیٹے کے نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہے، ذرا غور کرو، بطور آخری دعوت کے، یہ بات ہم آخر میں حل کریں گے، آخری دعوت کا کیا مراد ہے، اس کا کیا مطلب ہے، ابنہ کے نیچے کیا لکھا ہے، سگا یا سوتیلا مسمہ بکنان، اس کا نام تو تھا کنان، یہ سگا بیٹا تھا یا سوتیلا بیٹا تھا، ایک جملہ میرا آپ کے پاس لکھا ہوگا، یہ یا بنیا، یا بنیا کی تصغیر سے معلوم ہوتا ہے کہ کون تھا، حقیقی بیٹا تھا، سوتیلا بیٹا نہیں تھا۔ وکان فی منزل، حضرت علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا، وکان فی منزل، اور تھا وہ کنارے پر، کنارے پر، اس کے اوپر جملہ لکھنا ہے، حاشیے پر، نمبر ایک کشتی سے لکھوایا تھا، علی سفینہ کشتی سے الگ تھا، نمبر دو ان دین ابی ہے، یا اپنے باپ کے دین سے کنارے پر تھا، کیا مطلب، یا کشتی سے الگ تھا، اور دوسرا معنی والد کے دین سے الگ تھا، کتنے معنی ہو گئے؟ پڑھو تو میں ایک اور بات کروں. نمبر ایک کشتی سے اللہ کو، نمبر دو دو معنی کی. مولانا میں دونوں معنی اکٹھے کر رہا ہوں. طوفان آنے سے پہلے باپ کے دین سے الگ تھا، طوفان آ گیا تو کشتی سے الگ تھا، دونوں معنی جمع ہو گئے. آگے چلو. اے میرے پیارے بیٹے ارکم مانا، سوار ہو جا ہمارے ساتھ، ایمان لا کر. یہ بات سمجھاؤں گا. ولا تک مل کافرین، اور نہ ہو تو کافروں کے ساتھ عقیدے میں. کہا آ ہمارے ساتھ کشتی میں آ جا، بچ جائے گا. بیٹے نے کہا لا ساویلا جبل، ان قریب میں ٹھکانا بگڑوں گا پہاڑ کی طرف، یہاں سے منی من الماء بچا لے گا مجھے پانی سے. قال حضرت نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، یہ چار ترغیب لکھائیں ہمیں. لا عاصم اليوم من امر اللہ، قلم ہاتھ میں، میں اس کی چار ترکیبیں آپ کو لکھواؤں گا، میں مانا کر لوں. لا عاصم اليوم من امر اللہ، نہیں کوئی بچانے والا نہ پہاڑ، دیکھو تو صحیح مولانا، نہ پہاڑ نہ کوئی اور چیز آج کے دن. من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کے قہر سے، اللہ کے عذاب سے کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے. اللہ مر رحیم، یہاں کیا لکھا ہے؟ استثناء منقطع. میں چار معنی آپ کو لکھواتا ہوں، ذرا لکھو جی. نمبر ایک استثناء متصل، جلدی کرو. نمبر ایک حاشیے پر لکھو، حاشیے پر مہربانی کرو. استثناء متصل، عاصم اسم فاعل، مر رحیم، یہ الا مر رحیم، مر رحیم بمانا الرحم اسم فاعل، نمبر دو استثناء متصل، نمبر دو استثناء متصل، عاصم بمانا معصوم، مر رحیم بمانا المرحوم. دو ہو گئے، تیسرا لکھو جی. نمبر تین استثناء منقطع، عاصم اسم فاعل، مر رحیم بمانا المرحوم، آگے لکھو جی. لیکن المرحوم فہو المعصوم، نمبر چار استثناء منقطع، عاصم بمانا معصوم، مر رحیم بمانا رحم. لیکن الرحم فہو العاصم، اب اس کا ذرا معنی سمجھو. ہم نے پہلا پہلا کیا لکھا؟ استثناء متصل، عاصم پڑھو، عاصم اسم فاعل اور مر رحیم بمانا، کیا مطلب؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ، عبارت کو دیکھنا، اوپر نہیں دیکھنا مہربانی. لا عاصم اليوم من امر اللہ، عاصم اسم فاعل کے معنی میں، نہیں کوئی بچانے والا آج کے دن اللہ کے حکم سے. الا مر رحیم، مر رحیم بمانا الرحم، پہلا دیکھو، مر رحیم بمانا کوئی بچانے والا نہیں ہے آج کے دن. الا مر رحیم رحم، مگر رحم کرنے والا خود بچائے تو بچائے، رحم کرنے والا اللہ خود بچائے تو بچائے، اور کوئی بچانے والا نہیں ہے. نمبر دو استثناء متصل، عاصم بمانا معصوم، مر رحیم بمانا مرحوم. کیا عبارت بنی؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ، نہیں کوئی بچایا ہوا نہیں کوئی، معنی کہتے ہو مہربانی، نہیں کوئی اللہ کے حکم سے، الا مر رہی بمن مرو، لیکن وہ بچایا ہوا ہوگا جس پر رحم کر دیا گیا۔ یہ دو معنی ہو گئے۔ تیسرا معنی عاصم استثناء منقطع، عاصم اسم فاعل اور مر رحیم بمانا مرحوم، لیکن المرحوم فہو المعصوم، لیکن المرحوم فہو، لیکن جس پر رحم کر دیا گیا وہی بچا ہوا ہوگا۔ چوتھا معنی عاصم بمانا، عاصم بمانا اس معصوم کو ٹھیک کرو، عاصم بمانا اس میں فائل ٹھیک کرو، عاصم بمانا اس میں فائل، اور مر رحیم بمانا الراحم، لیکن الراحم فہو العاصم، لیکن الراحم کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے عذاب سے، الا مر رحیم، لیکن جو رحم کرنے والا اللہ ہے وہی بچانے والا ہے۔ خلاصہ کیا نکلا بے طرف دیکھنا، دیکھنا جملہ سناؤں۔ بیٹے کے کہنے کا مقصد کیا تھا، ایک ذرا سمجھو، عوام کو سنانا۔ ابا جان آپ مجھے کہتے ہیں کشتی میں آ جا، میں نے دو لفظ لکھوانے، لو مولانا میری طرف دیکھنا، نیچے نہ دیکھنا، میں لفظ لکھواؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو کہا کشتی پر سوار ہو جا، اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ یونس ادھر ہی بیٹھی ہے، توجہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کشتی پر آ جا، اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ بچائے گا۔ پانی سے بچنے کے لیے کشتی بھی سبب ہے، اور پانی سے بچنے کے لیے پہاڑ بھی سبب ہے، بات کو سمجھنا۔ پانی سے بچنے کے لیے کشتی بھی سبب ہے، اور پانی سے بچنے کے لیے پہاڑ بھی سبب ہے۔ مولانا لاکھوں کروڑوں کشتیاں مل جائیں لیکن پہاڑ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا سبب کمزور ہے، کون سا؟ اور حضرت کنان کا سبب مضبوط ہے، پہاڑ۔ ابا آپ مجھے کمزور سبب کی دعوت دے رہے ہیں، کشتی پر آ جا، جو سبب میں اختیار کروں گا وہ بڑا مضبوط ہے، میں اس پر چڑھ جاؤں گا، میں کمزور سبب پر نہیں آنا چاہتا۔ حضرت نے فرمایا لا عاصم الیوم من امر اللہ، بیٹے سبب کو نہیں دیکھنا، مسبب کو دیکھنا ہے۔ کس کو دیکھنا ہے؟ سمجھو جملے کو، سبب کو، کشتی کو نہیں دیکھنا، پہاڑ کو نہیں دیکھنا، اسباب کو نہیں دیکھنا، مسبب کو دیکھنا ہے۔ اسباب سے کچھ نہیں بنتا الا مر رحیم، جو مسبب ہے وہ بچا لے تو اور بات ہے۔ لکھو جملہ، کشتی سبب معزون اذن سے، کشتی سبب، اور پہاڑ سبب، کنعان جو تھا اس نے غیر معزون سبب کو اختیار کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے سبب معزون کو اختیار کیا، جس سبب کی اجازت تھی معزون سبب والے بچ گئے، غیر معزون والا نہ بچ سکا۔ آگے چلو، وحال بینہما الموج، آڑ بن گئی دونوں کے درمیان پانی کی موجیں ہیں، فکان من المورقین، بس ہو گیا وہ غرق ہونے والوں میں سے ہے۔ قیلا کہا گیا بعد از غرق کفار، اے زمین ابلائی ماں کے اپنا پانی نگل جا جو تیری سطح پر ہے، وہ یا سماؤ اکلی، اور اے آسمان تھم جا، رک جا، وہ غیظ الماء، اور خشک کر دیا گیا پانی، چنانچہ دونوں امر واقع ہوئے، زمین پانی نگل جا، آسمان رک جا، بارش برسانا بند کر دے، پانی خشک کر دیا گیا، وہ قضی الامر، فیصلہ کر دیا گیا عذاب والے معاملے کا، عذاب والے حکم کا، واستوت علی الجودی، اور ٹھہر گئی کشتی جودی پہاڑ پر، ٹک گئی کشتی جودی پہاڑ پر، وکیلا بودل للقوم الظالمین، اور کہا گیا عبرت تازہ کرنے کے لیے، دوری ہو اللہ کی رحمت سے ظالم قوم کے لیے۔ اب خیال، خاص مرکت الرا مقام آیا، ونادى نوح ربا التجا نوح، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ عنوان کیا لکھا ہوا ہے؟ مسلک الانبیاء، پکار والے مسئلے میں انبیاء کا عقیدہ کیا تھا، پکار صرف اللہ کی کرنی ہے۔ میں نے لفظ سورت انبیاء میں آپ کو دکھائے تھے، پھر آپ کو یاد کراؤں، جاگو ذرا، یہ الفاظ کیا ہیں؟ نادا نوح ربہ، کھولو ذرا سورت الانبیاء، وَأَيُّوبَ بَعِذْ نَادَا رَبَّهُمْ، صفحہ بتاؤ 488، جلدی کرو جی، وَأَيُّوبَ بَعِذْ نَادَا رَبَّهُمْ، الفاظ پر غور کرو، قرآن کے انداز پر غور کرو، نا ایوب بَعِذْ نَادَا، سارے نہیں بول رہے، ایوب بَعِذْ نَادَا رَبَّهُ، آگے دیکھو، وَزَكَرِيَّا بَعِذْ نَادَا رَبَّهُمْ، وَزَكَرِيَّا بَعِذْ نَادَا رَبَّهُ، حضرت زکریا نے پکارا ربہو، ایوب اذ نادا ربہو، زکریا اذ نادا ربہو، نادا نوح ربہو، اپنا سبق، تمام انبیاء کس کو پکارا کرتے تھے؟ آ جاؤ، پہلے میں نے ایتیں دکھائی تھی اس مقام پر، فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، عرض کرتے ہیں میرے پروردگار، یقیناً میرا بیٹا میرے خاندان میں سے ہے، وان وعدک الحق، یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے کہ اہل مومن کو بچاؤں گا، وانت حکم الحاکمین، اور تو سارے بادشاہوں میں سے بڑا بادشاہ ہے، وہ فی الحال اگرچہ مومن، پڑھو تو صحیح مولانا، اوپر لکھا ہے محل وعدہ کا بنا سکتے ہیں، محل وعدہ کا، میں سمجھاتا ہوں، یہ بڑی مارکت اللہ رباس ہے، یہاں پر ذرا دیکھ لیں، ایک دو ایتیں اور پوری کر لیں، قال یا نو جواب ربانی انہو لیس من اہلک، اے نوح علیہ السلام، یقیناً وہ ہمارے علم ازلی میں نہیں آپ کے خاندان میں سے جو ناجی ہیں، نجات پانے والوں میں سے یہ نہیں، انہو آمر غیر صالح، دو معنی کرنے ہیں ذرا خیال، انہو آمر غیر صالح، ان آپ کو اگر ہدایت اللہ یاد ہو، زید عادل، حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، زید عادل، زید انصاف کرنے والا ہے، اتنا انصاف کرتا ہے کہ عادل خود مجسم انصاف بن چکا ہے، تو یہ بھی ویسے ہے، عبارت انہو ذو اعمال، عبارت کیا تھی، لیکن ذو اعمال کی بجائے اعمال، اتنا گندا کردار ہے میرے پیغمبر اس کا، اتنا گندا کہ یہ سراپا گندا بن چکا ہے، انہو عمل غیر صالح، یقیناً وہ گندے اعمال والا ہے، نیک اعمال والا نہیں ہے، خاتمہ تک تباہ کار ہے، خاتمہ تک، دوسرا معنی، انہو عمل غیر صالح، حاشا لکھا ہوا آپ کے پاس، یقیناً مشرک بیٹے کے بارے میں سوال کرنا اچھا کام نہیں ہے، دوسرا کیا معنی لکھا ہوا ہے، مشرک بیٹے کے بارے میں سوال کرنا، کیوں سوال کیا ہے آپ نے مشرک بیٹے کے بارے میں، اللہ اس کو بچا، مشرک کے بارے میں سوال کرنا تو اچھا کام نہیں ہے، انی ایزو کانت گونا فلا تسلنی ما لیس لک بہ علم، نہ سوال کر میرے پیغمبر اس چیز کے متعلق کہ نہیں آپ کے لیے اس کے متعلق کوئی یقینی علم، آپ کو یقینی علم نہیں ہے، کیوں سوال کیا، نہ کر، انی ایزو کانت گونا من الجاہلین، یقیناً میں اللہ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ہو جائیں گے آپ آئندہ من الجاہلین، انجان لوگوں میں سے، ناواقف لوگوں میں سے ہو جائیں گے، جاہلین میں سے، حضرت نوح کو بیٹے کی فکر بھول گئی، اپنی فکر بڑھ گئی، قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم، عرض کرتے ہیں میرے پروردگار یقیناً میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ سوال کروں میں آئندہ اس چیز کا کہ نہیں میرے لیے اس کے متعلق کوئی یقینی علم، مجھے پتہ نہیں تھا، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور گزشتہ معاف کر دیجئے، کیونکہ گزشتہ اگر تو نے میری بخشش نہ کی اور مجھ پر رحمت نہ کی، اکم من الخاسرین، میں ہو جاؤں گا نقصان اٹھانے والوں میں سے، کیلا یہ دو ایتیں پوری کر لیں، اس پھر بحث کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کون تھا، کیلا خاتمہ قصہ نوح علیہ السلام، کہا گیا اے نوح علیہ السلام اہبط بسلام منا، اتر تو ساتھ سلامتی کے ہماری طرف سے، سلامتی کے ساتھ منا، سلامتی ہماری طرف سے ہوگی، تکالیف دور، اس پر لکھایا تھا تکالیف، کیا مطلب، کشتی سے اتر، ساری تکلیفیں ختم، وبرکات علیک ولا امم ممن معک، اور سات برکتوں کے جو تجھ پر ہیں اور ان جماعتوں پر جو تیرے ساتھ ہیں. اس پر لکھا ہوگا فوائد کا حصول, تکلیفیں بھی ساری تیری دور, فائدے بھی تجھے حاصل. وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور کچھ جماعتیں, کچھ لکھا ہے تمہاری نسل میں جو توحید کے باغی ہوئے, تمہاری الفاظ لکھوائے تھے جو تمہاری نسل میں سے, نیچے لکھا ہے دفع شبہ امامن, بہت سی جماعتیں نا, تو یہ میری نسل میں سے سارے کے سارے توحید پر قائم رہیں گے. فرمایا نا نا نا, جو تمہاری نسل میں سے توحید کے باغی ہوئے اور کئی جماعتیں بہت ساری, ہم ان قریب نفع دیں گے ان کو دنیا میں چند روزہ, پھر چکھائیں گے, چکھیں گے, پھر ملے گا, چھوئے گا ان کو ہماری طرف سے عذاب دردناک, مس کرے گا ان کو, چھوئے گا ہماری طرف سے عذاب دردناک. تلک من انباء الغیب, جملہ معترضہ برائے صداقت رسول, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ثابت کرنے کے لیے جملہ لایا گیا. یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی, یہ نیچے لکھا غیب کے ما خوابان کا جو آپ سے غیب تھی, ہم وہی کر رہے ہیں ان کو آپ کی طرف. علت وجہ ما کنت تعلم انت, میرے پیغمبر آپ نہیں جانتے تھے ان کو آپ, ولا قومک, اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی, من قبل ہذا, ان کے نازل ہونے سے پہلے. فاصبر, تسلی سہتا رہے میرے پیغمبر, ان العاقبت للمتقین, یقین اچھا انجام, عاقبہ اوپر کے المحمودہ, اچھا انجام متقین کے لیے ہے. لکھا ہے فاصبر, مگر بعد اب ثبوت نبوت, اگر مخالفت کرتے ہیں, آپ کی نبوت ثابت ہو گئی, آپ نے یہ قصہ سنایا, پھر بھی مخالفت کریں تو آپ صبر کریں. دیکھنا میری طرف, ایک تو یہ بات سمجھ آ گئی میرے پیغمبر, یہ قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا آپ نے سنایا, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ سچے پیغمبر ہیں. کیوں؟ آپ پر اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہے اور آپ وحی کے ذریعے یہ قصہ سنا رہے ہیں. جس پر وحی نازل ہو وہ اللہ کا سچا نبی ہوتا ہے. ایک تو صداقت نبوت ثابت ہو گئی, دوسری بحث جو ہم نے کرنی ہے, دیکھو پیچھے, مولانا قلم نہ کھاؤ, قلم نہ کھاؤ, کھانا کھایا کرو. صفحہ 340 ہے, اس کے ذرا حاشیے پڑھ لیں. یہ دوسرا حاشیہ پڑھو, شر سے ماں کلیلا, شر سے ماں کلیلا علماء کا یہ قول ہے کہ طوفان, کلیل کلیل علماء, کلیل کلیل, کچھ علماء کی ایک جماعت کہتے ہیں کہ طوفان خاص تھا, یعنی صرف قوم نوح کے علاقے میں آیا تھا, لیکن جمہور امت اس طرف ہے کہ طوفان عام تھا, یعنی پوری دنیا پر آیا تھا. ٹھیک, ایک بات یہ مکمل ہو گئی. نمبر دو سوال, سارے جہان کے حیوانات کے جوڑے اس چھوٹی سی کشتی میں کس طرح سوار کیے گئے؟ کشتی چھوٹی تھی, سارے جانور آ سکتے تھے اس میں؟ جواب, ہر کے عادت کے طور پر سارے جہان کے جوڑے, یہ نوح علیہ السلام کا معجزہ تھا, چھوٹی کشتی میں سارے جانور آ گئے. ٹھیک. نمبر دو, سارے جہان کے جانور سوار نہیں کیے گئے, بلکہ وہ جانور جو انسانوں کی ضرورت تھے اور بقائے نوع انسانی ان پر, جن پر انسان کا باقی رہنا موقوف تھا آگے, یعنی وہ جانور جو انسانوں کے کھانے, سواری کرنے یا بوجھ لادنے کے کام آتے تھے, اور وہ جانور جو انسانوں کے کام نہ آنے تھے, مثلا درندے, کیڑے مکوڑے, سانپ, بچھو اور دیگر حشرات, انہیں سوار نہیں کیا گیا. اسی طرح وہ جانور جو انسانوں کے کام تو آنے تھے لیکن وہ پانی میں بسیرا, مثلا مچھلی یا آبی پرندے, انہیں بھی سوار نہیں کیا گیا. ٹھیک ہو گیا. آگے جی سوال نمبر دو, یہ سیلاب تو من جانب اللہ عذاب تھا, تو ان جانوروں کا کیا قصور تھا جن کی بنا پر انہیں اس عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کیا گیا؟ جواب, یہ ان کی طبی موت تھی, ان کے حق میں عذاب نہیں تھا. اچھا سوال نمبر تین, سیلاب زدہ علاقوں کے غیر بالغ لڑکوں کو کیوں ہلاک کیا گیا جبکہ وہ بے گناہ تھے؟ جواب نمبر ایک, بالغ ہو کر وہ کفر میں مبتلا ہوتے، اس لیے اس وقت ان کو ہلاک کرنا الٹا ان کے لیے رحمت ہے، جان چھوٹ گئی، تم بڑے ہو کر کافر بننے سے بچ گئے۔ یا جواب نمبر دو، یا ممکن ہے کچھ عرصہ قبل سلسلہ تولد روک دیا گیا ہو اور وہ نابالغ بالغ ہو کر کفر میں مبتلا ہو گئے ہوں۔ اچھا، ایک ابن عباس کا حوالہ لکھا ہوا ہے، قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آمن من قومی 80 انسان، 80 بندے مسلمان مومن بنے تھے۔ ایک تو بات یہ ہو گئی، مولانا ذرا غور کرو، میں بہت مارکت الرا باس کرنے لگا ہوں، ذرا پیچھے آ جاؤ، یہ دیکھو صفحہ 340 ہے، سارے کھولو مہربانی کرو جی، صفحہ 300 اور نمبر 2، لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اللہ نے فرمایا کہ ظالموں کے متعلق، مشرکوں کے متعلق سفارش نہ کرنا۔ دیکھ رہے ہو اللہ نے کیا فرمایا تھا، مشرکوں کے بارے میں سفارش کس کو کہا تھا؟ حضرت نوح نے کیوں بیٹے کے لیے سفارش کی؟ سوال سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ سوال بتاؤ عبدالباسط، سوال کیا ہے؟ سفارش کیوں کی؟ کیوں اللہ نے مولانا منظور کیوں سفارش کی؟ اللہ نے، یہ ہمارا سوال ہے، جب اللہ نے منع کر دیا تھا کیوں سفارش کی؟ اللہ میرے بیٹے کو بچا، یہ ہے وہ ہے فلاں فلاں، یہ سوال ہے۔ اللہ اللہ اللہ اللہ، بیٹے کو کہا کشتی میں آ جا، اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ احمل فیہا من کل زوجین اثنین، دیکھو تو صحیح آیا تھا، کشتی کے اندر ہر جانور جو ضروری ہے ان کا جوڑا سوار کرنا ہے، وہ اہلک اور اپنے جو اہل ہیں ان کو سوار کرنا ہے، اللہ من سابق للقول، جن پر عذاب کی بات سبقت کر چکی ہے ان کو سوار نہیں کرنا، من آمن، جو ایمان لائے ہیں ان کو سوار کرنا۔ دیکھنا بہتر، مہربانی، اللہ نے فرمایا تھا کشتی میں سوار کس کو کرنا ہے؟ جو مومن ہو، کشتی میں سوار ان کو کرنا ہے جو مومن ہو۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کو کیوں کہا تھا آجا؟ کتنے اشکال ہو گئے؟ دو۔ ایک اشکال یہ ہے کہ کشتی میں سوار کرنا تھا مومنوں کو، حضرت نوح نے بیٹے کو کیوں کہا تو آجا؟ نمبر 2، اللہ نے فرمایا تھا کہ تم نے مشرکوں کی سفارش نہیں کرنی، حضرت نے کیوں سفارش کی؟ رب ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے خاندان میں سے۔ اشکال کتنے ہو گئے؟ دو ہو گئے۔ ایک اشکال دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ بیٹے کو کیوں کہا کشتی میں آجا، دوسرا اشکال کہ اس کے حق میں سفارش کیوں کی۔ امام ابو منصور ماتوریدی، انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ حضرت نوح کا بیٹا منافق تھا۔ کیا تھا؟ یہ سمجھنے والی بات ہے، میں اس پر اشکال کروں گا۔ امام ابو منصور ماتوریدی کہتا ہے کہ حضرت نوح کا بیٹا منافق تھا، میں یہ سبق سنوں گا کل آپ سے، مہربانی، حضرت نوح کا بیٹا منافق تھا۔ کیا مطلب؟ منافق، گھڑی کو مت دیکھو، میرے پاس بھی گھڑی ہے، منافق تھا۔ اب خیال، جب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا منافق تھا، اندر سے بےمان تھا، اوپر اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا، تو حضرت نوح نے کہا یا تو بھی ہمارے ساتھ آ جا، منافق جب تھا اوپر اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا، حضرت سمجھتے تھے یہ مومن ہے، اسے اس کو بلایا۔ اب جب وہ ڈوبنے لگا تو حضرت نے حیران ہو کر سفارش کی، اللہ یہ تو مومن ہے، کیسے ڈوب رہا ہے؟ بات سمجھی؟ سمجھنا، جب وہ کنان ڈوبنے لگا تو حضرت نے سفارش اس لیے کی کہ یہ تو اللہ مومن ہے، میرے خاندان میں سے ہے، تیرا وعدہ تھا مومنوں کو بچاؤں گا، یہ تو کلمہ پڑھتا ہے، مومن ہے، یہ کیسے ڈوب رہا ہے؟ تو امام ماتوری، ابو منصور ماتوریدی فرماتے ہیں چونکہ منافق تھا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو کشتی میں بلایا، اس لیے نوح علیہ السلام اس کے لیے سفارش کی۔ دیکھو 341 صفحہ، اکثر محققین جن میں امام ماتوریدی بھی ہیں فرماتے ہیں کہ کنان منافق تھا، آپ نے اسے موحد سمجھتے ہوئے رکوب سفینہ کی دعوت دی تھی، کشتی پر سوار ہو جا، اس لیے دعوت دی تھی، آپ اس کو موحد سمجھتے تھے۔ اس صورت میں کسی قسم کا اشکال نہیں ہے، تسلی ہو گئی، میری نہیں ہوئی۔ اگر میں ابو منصور ماتوریدی کے دور میں ہوتا میں چھوٹا آدمی ہوں مولانا، بہت چھوٹا ہوں، طالب علم ہوں معمولی سا، لیکن ہمیں سوال کرنے کا تو حق ہے. میرا سوال یہ ہے، امام ماتوریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ منافق تھا، اس لیے حضرت نوح نے فرمایا تھا کشتی میں آ جا، سوار تو تھا، کرنا تھا مومنوں کو، اس کو اس لیے بلایا. اب میرا اس پر اشکال ہے، میرا اس پر اشکال یہ، میرا ذاتی اشکال، جب اس نے کہا تھا کہ میں کشتی پر نہیں آتا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، جب اس نے کشتی پر آنے، سمجھنا بڑے علماء جنہوں نے آگے قرآن پڑھانا ہے، مولانا مولانا منظور صاحب، مفتی صاحب، باقی عبد الباسط علماء، جب اس نے کہا تھا کہ میں کشتی پر نہیں آتا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، تو اس وقت اس کی منافقت زہر ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ پھر کیوں سفارش کی تھی اللہ کیسے ڈوب رہا ہے؟ میرا اشکال تو سمجھو، عبد الباسط کیا اشکال ہے میرا؟ امام ماتوریدی کیا فرماتے ہیں اس بات کو صحیح کرنے کے لیے، سیٹ کرنے کے لیے، وہ کون تھا؟ میرا سوال کیا ہے؟ منافقت تو واضح ہو گئی، جب اس نے کہا کہ میں ایمانداروں کے ساتھ کشتی میں نہیں آتا، آپ کے ساتھ کشتی میں نہیں آتا، کشتی میں سوار نہیں ہوتا، پہاڑ پر چڑھوں گا. جو مومنوں کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتا، پیغمبر کہہ رہا ہے لا تکم مال کافرین، کافروں کے ساتھ کھڑا نہ ہو، کافروں کی جماعت میں شامل نہ ہو. وہ کہتے ہیں میں نہیں آتا، میں کشتی میں آتا نہیں، پہاڑ پر چلوں گا. منافقت واضح ہوئی کہ نہ ہوئی؟ پھر پیغمبر نے کیوں دعا کی تھی، رب نبنی میں نہ لی؟ اب اس کو کیسے حل کریں گے؟ کیوں مولانا منظور اشکال ہے کہ نہیں ہے؟ آپ مدرس آدمی، مولانا کتابیں پڑھاتے ہیں سرگودا میں، اب اشکال اس کو کیسے حل کریں گے؟ اس کو میں نے حل کیا ہے ایک انداز سے، مولانا خیال کرنا، باتیں جتنی ہیں ساری احتمالی باتیں ہیں، حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے. ہو سکتا ہے جب اس نے کہا کہ میں کشتی پر نہیں آتا، میں پہاڑ پر چڑھتا ہوں، تو شاید حضرت نوح علیہ السلام کے ذہن میں خاکہ یہ ہو، شاید یہ خاکہ ہو کہ پانی سے بچنے کے لیے کشتی بھی سبب ہے اور پانی سے بچنے کے لیے پہاڑ بھی سبب ہے، چلو یہ سبب نہیں تو وہ سبب صحیح. مقصد تو پانی سے بچنا ہے، یہ سبب نہ صحیح، پہاڑ والا ٹھیک ہے پہاڑ پر چڑھ جائے، اور جب پہاڑ پر چڑھا اور پھر ڈوبنے لگا تو پھر حضرت حیران ہو گئے کہ یہ مومن تھا، چلو کشتی والے سبب کو اختیار نہیں کیا، پہاڑ والے کو اختیار کیا، اللہ اب کیسے ڈوب رہا ہے؟ یہ تو مومن تھا. اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، میرے پیغمبر یہ مومن نہیں ہے، یہ منافق تھا، اصل میں یہ اوپر اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا، اندر سے بےمان تھا. دوبارہ سوال نہ کرنا، یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ بات ہے سبب معزون اور غیر معزون، یہ فرق میں نے اسے لکھوایا ہے کہ میں اس سوال کا جواب دینا چاہتا تھا. دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، سمجھنا بات، دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ یہ کافر تھا، مشرک تھا، منافق نہیں تھا، کلمہ نہیں پڑھتا تھا، ایمان کا دعویٰ نہیں کرتا تھا، اللہ لیلان شرک کرتا تھا. پھر ہمارا سوال ہے، جب شرک کرتا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیوں اس کو کہا کشتی میں آ جا؟ سوال کیا ہے یاد؟ شرک کرتا تھا تو پھر حضرت نوح نے کشتی میں، دیکھو عائشہ دیکھو غور سے دیکھو، ایسے ٹرخانے والی بات نہ کرو، ایسے نہیں قرآن سمجھ آتا، صبر صبر حوصلہ کرو، صفہ گم ہو گیا. ہاں سوال، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ آپ بھی جانتے تھے کہ وہ، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ وہ. سوال سوال نمبر ایک پڑھو، جب آپ جانتے تھے کہ وہ تو پھر رکوب سفینہ کی دعوت، جب حضرت نوح کو پتا تھا کافر ہے، مشرق ہے، بےمان ہے، کیوں فرمایا کشتی میں آ جا؟ جبکہ اللہ فرما چکے تھے وہ اللہ کا اللہ منصبہ کرے گا کون وہ من آم. جواب سبحان اللہ، آپ نے اس کو ایمان کی دعوت دی کہ ایمان قبول کر کے ہمارے ساتھ سوار ہو جا؟ آپ نے اس کو دعوت دی کہ ایمان قبول کر کے، دیکھو ایمان قبول کر کے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، چونکہ عذاب مکمل طور پر شروع نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کنعان سے مباشر ہوا تھا. اگر آپ کو سورۃ یونس یاد ہے، فرعون کا ایمان قبول ہوا کہ نہ ہوا؟ کیوں نہ ہوا؟ عذاب مباشر ہو چکا تھا، چمٹ چکا تھا، اور حضرت یونس کی قوم کی توبہ کیوں قبول ہو گئی؟ عذاب مباشر، قانون یہ ہے کہ عذاب جس وقت چمٹ جائے، مل جائے، ٹچ ہو جائے، اس وقت اللہ ایمان قبول نہیں کرتا، اور عذاب ٹچ ہونے سے پہلے پہلے بندہ مومن بن جائے اللہ قبول کر لیتا ہے۔ حضرت نے فرمایا آ جا، کیونکہ عذاب شروع ہوا تھا اور مباشر، دیکھو تو صحیح، عذاب کنان سے مباشر، اس لیے اس وقت کا ایمان بھی معتبر ہوتا، کیونکہ وہ ایمان یاس ہوتا نہ کہ ایمان باس۔ ایمان باس وہ ہوتا ہے کہ عذاب ٹچ ہو جائے پھر قبول نہیں ہوتا، اور ایمان یاس قبول ہو جاتا ہے جب ٹچ نہ ہو، مباشر نہ ہو۔ آگے بنا بری تو جی و نادا نوح ابنہ کے نیچے لکھا گیا بطور، اور نادا نوح ربہ میں ندا کب الز، دیکھو دیکھو حوصلہ کرو، اس مہربانی کرو، مہربانی اسی حاشے پر انگلی رکھو، اسی جگہ انگلی رکھو، سارے ساتھی یہاں لکھا ہوا ہے نا بنا بری تو جی، انگلی رکھو، میں سب ساتھیوں کو دیکھ رہا ہوں، انگلی رکھو، مہربانی کرو، اب وہ جگہ تلاش کرو، یہ نادا نوح ابنہ، جگہ تلاش کرو کدھر ہے، یہ ساتھ ہے، نادا نوح ابنہ، حضرت نوح نے بیٹے کو آواز دی بطور آ ہمارے ساتھ، ایمان قبول کر اور کشتی میں سوار ہو جا۔ اچھا آگے، اور نادا نوح ربہ تلاش کرو، نادا نوح ربہ، نیچے نیچے نادا ندا قبل الغرق ہوگی، ابھی وہ ڈوب رہا تھا، ابھی ڈوبا نہیں تھا، ابھی ڈوب رہا تھا، ڈوبنے والا تھا، غرق نہیں ہوا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے رب کو پکارا، دیکھو آیت کو دیکھو، وہ ادھر انگلی رکھنا، فقال ربی ان ابنی من اہلی، اے میرے پروردگار میرا بیٹا میری اہل میں سے ہے، وان وعدک الحق، تیرا وعدہ سچا ہے کہ اہل مومن کو بچاؤں گا، وانت احکم الحاکمین، فی الحال وہ اگرچہ مومن نہیں ہے لیکن تو محل وعدے کا بنا سکتا ہے، اس کو ایمان دے کر بچا، اس کو ایمان دے کر۔ آگے پڑھو آگے، سوال نمبر دو، اچھا سب سب حوصلہ میں دیکھنا، حضرت نوح نے کیا کہا اللہ سے، اللہ اس کو ایمان دے کر، بولو تو صحیح، ایمان دے کر، اللہ نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، اللہ نے تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں اللہ اس کو ایمان دے کر بچا، اللہ نے تو کہہ دیا تھا ایمان کوئی نہیں لائے گا، جو لا چکے لا چکے۔ اب سوال دیکھو، سوال نمبر دو، جب اللہ نے فرما دیا لن یومن من قومک، لن یومن من قومک، عبارت ٹھیک کرو، اللہ من قد آمن، تیری قوم میں سے جنہوں نے ایمان لانا تھا، پڑھو تو صحیح، ایمان لانا تھا، مزید بڑا کوئی مومن نہیں ہوگا، تو نوح علیہ السلام نے کیوں اپنے بیٹے کو دعوت ایمان دی؟ الجواب، ایمان کی نفی قوم سے کی گئی ہے، اہل سے، ہاں سمجھو، لن یومن من قومک، تیری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، یہ تو نہیں فرمایا تھا تیری اہل میں سے بھی نہیں لائے گا، تیری، سمجھو تو صحیح۔ آگے، اور کنان حضرت کے اہل میں سے، اچھا سوال نمبر تین، جب اللہ نے فرما دیا ولا تخاطبنی فی الذین، اور حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم بھی تھا کہ کنان ظالم یعنی کافر ہے، پھر آپ نے کیوں اللہ سے درخواست کی نادا نوح ربہ، دیکھو اللہ نے فرمایا تھا ظالموں کی سفارش کیوں کی تھی، حضرت نے کیوں دعا کی؟ جواب، پہلے تمہید ہے، پہلے کیا ہے؟ تمہید، لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، الذین ظلموا دو قسم ہے، الذین ظلموا نمبر ایک، اول متیقن، جن کے بارے میں یقین ہے کہ وہ ایمان، وہ ہے آپ کی قوم، کیونکہ اللہ نے فرما دیا لن یومن من قومک، قوم کے بارے میں تو یقین تھا کہ وہ ایمان نہیں لائے گی، اللہ نے بتا دیا تھا۔ آگے نمبر دو، مشتبہ ظالم، جن کے بارے میں عدم ایمان فی المستقبل کا تعین، کیونکہ ان کے بارے میں کوئی وحی، اور وہ ہیں اہل اور بیٹا کنعان۔ اب سمجھنا، الذین ظلموا میں دو باتیں ہیں، الذین لا تخاطبنی فی الذین ظلموا میں، ایک تو ہے کہ قوم تو بالکل ایمان نہیں لائے گی، لیکن الذین ظلموا میں جو مشتبہ ظالم تھے، ہیں تو مشرک، کیا پتہ مان جائیں، کیا پتہ، تو حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھا شاید میرا بیٹا ہی نہیں دوسری میں سے ہے، مشتبہ ہو سکتا ہے مان جائے۔ اب دیکھو آگے، الذین ظلموا سے اللہ کی مراد آنکھ کی خام متعین ظالم یا کسی قسم کے ظالم کے حق میں مجھ سے سفارش، اور آپ نے سمجھا کہ صرف متعین ظالمین کی سفارش سے مجھے منع، بنا بری خیال آپ نے بیٹے کی سفارش ملحظہ حاشیہ پر کلمہ الذین ظلموا، الذین ظلموا تلاش کرو، ولا تخاطبنی فی الذین، دیکھو تو صحیح مولانا تلاش تو کرو، ولا تخاطبنی فی الذین، نہ سفارش کرنا مجھ سے ظالموں کے بارے میں، اوپر حاشیہ لکھا ہوا ہے مراد الہی از ظالم عام، ظالموں سے مراد متیقن و مشتبہ، جو یقینی ظالم مشرق ہیں ان کے بارے میں بھی سفارش نہ کرنا، اور جو مشتبہ ہیں پتہ نہیں یہ مان جائیں، ہو سکتا ہے نہ مانیں، یہ تو دونوں مراد ہیں، اور فہم نوح صرف متیقن، حضرت نے سمجھا جو یقینی ظالم ہیں ان کے بارے میں سفارش نہیں کرنی، جو مشتبہ ہیں ان کے بارے میں کرنی ہے، آگے حاشیہ پڑھو، پھر اس سے تو معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام کو وحی کے سمجھنے میں غلطی لگی، حالانکہ یہ محال ہے. جواب از شیخ القرآن رحمہ اللہ، ان کا جواب، نبی کو وحی کے مفہوم سمجھنے میں غلطی نہیں لگ سکتی، البتہ وحی کا مصداق متعین کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے. نوح علیہ السلام کو بھی اللہ سینا ظالموں کے مصداق متعین کرنے میں غلطی لگی، آپ نے اس کا مصداق صرف متعین ظالمین کو سمجھا، اور عند اللہ اس کا مصداق متیقن و مشتبہ ہر قسم کے ظالم تھے. اب دیکھو جی بات کو سمیٹوں، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا کافر تھا، دوسرا قول. پھر ہمارا اس پر اشکال یہ ہے کہ جب حضرت نوح کا بیٹا کافر تھا، علل اعلان مشرک تھا، حضرت نوح نے کیوں کہا کشتی میں آ جا؟ تو اس کا جواب ایمان قبول کر کے آ جا، ٹھیک ہے. اب جب ایمان قبول کر کے آ جا، اللہ نے تو فرمایا تھا انہ لن یومن من قومک، تیری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا. پھر نہ بھائی قوم کا کہا تھا، نہ اہل کا تو نہیں کہا تھا، اس نے کہا ایمان قبول کر کے آ جا. اچھا وہ نہیں آیا، ڈوبنے لگا، حضرت نے کہا رب انبلی من حلی، حضرت نے سفارش کی، حالانکہ اللہ نے منع کر دیا تھا ظالموں کی سفارش نہیں کرنی، ورنہ سمجھو خلاصہ، اللہ نے منع کر دیا تھا ظالموں کی سفارش نہیں کرنی، حضرت نے کیوں کی؟ تو اللہ کی مراد یہ تھی کہ جو ظالم پکے ہیں ان کی بھی سفارش نہیں کرنی، اور جو مشتبہ ہیں پتہ نہیں مسئلہ مانتے ہیں شاید مان جائیں نہ مانیں، جو مشتبہ تھے ان کی بھی نہیں کرنی. حضرت نے سمجھا جو پکے مشرک ہیں ان کی تو نہیں کرنی، اور جن کا معاملہ مشتبہ ہے ان کی کر لوں. پھر اس پر تو یہ اشکال پڑتا ہے کہ پیغمبر کو وہی سمجھ نہیں آئی، ورنہ سمجھو پیغمبر کو نہ پیغمبر نے وہی سمجھی. اب آگے جو لفظ ہے مصداق میں فرق لگ گیا، کس میں؟ جو سرخ ٹوپی والے ہیں ان کے بارے میں سفارش نہیں کرنی، جو سرخ، اب سمجھنا پیچھے نہ دیکھو، یاسین کی ہے، سرخ ٹوپی والوں کی سفارش نہیں کرنا. اب میں نے انعام کو کہہ دیا کہ سرخ ٹوپی والوں کی سفارش نہیں کرنی، میری مراد یہ تھی کہ سندھی ٹوپی سرخ ہے اس کی بھی نہیں کرنی، جالی والی سرخ ٹوپی ہے اس کی بھی نہیں کرنی، اور کوئی سرخ کپڑے والی ٹوپی ہے اس کی بھی سفارش نہیں کرنی. انعام نے یہ سمجھا کہ شاید سندھی ٹوپی جو سرخ ہے اس کی نہیں کرنی، باقیوں کی کرنی ہے، باقیوں کی. مصداق میں فرق لگ گیا، بات سمجھی تھی، بات سرخ ٹوپی والے کی سفارش نہیں کرنی، لیکن انہوں نے سمجھا جس نے سندھی ٹوپی سرخ کی ہوئی ہے اس کی نہیں کرنی. میری مراد یہ تھی جس رنگ کی بھی سرخ ہے اس کی سفارش، بس یہ فرق لگ گیا. بس یہ دو باتیں تھیں، کنان منافق تھا یا کافر تھا، بحث تو ہم نے کر دی ہے، آخری خلاصہ سن لو، حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے، حقیقت مسئلہ آپ نے عوام کو یہ نہیں سنانا وہ کافر تھا یا منافق تھا. یہ ہم نے ساری بات اس لیے کی ہے کہ یہ دورہ تفسیر کی بات ہے، عوام کے سامنے آپ نے موٹی بات کرنی ہے، اتنا بڑا شان والا پیغمبر بیٹے کو نہیں بچا سکا. عوام کو کیا سنانا ہے پیغمبر بیٹے کو، تو پیر فقیر کیسے بچا سکتے ہیں، یہ درباری ملا کیسے بچا سکتے ہیں، قبروں والے مزاروں والے کیسے بچا سکتے ہیں، جب اللہ کا پیغمبر بیٹے کو نہیں بچا سکا، عوام کو مسئلہ یہ سنانا ہے۔ چلو جی،